Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Simon Richard Nielsen. Morgen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben. Vi har igen i dag et hæsblæsende program foran os, så derfor vil jeg starte med at præsentere både dagens emner og dagens panel. Det er et stort panel. Vi skal nemlig tale om Saxo Banks helt vanvittige spådomme for 2023, og derfor kan jeg byde velkommen til Peter Garnry. Strateg, chefstrateg, aktiestrateg. Ja, kært barn har mange navne. Whatever. Strateg-type ja. Fra Saxo Bank. Og vi bruger det som løftestang til at også tale lidt mere seriøst om 2023. Det har jeg lovet at sige. Ja. For det er nogle skøre ting, I laver hvert år. Ja, det er en sjov øvelse. Godt. Vi kommer helt sikkert også til at diskutere gårsdagens rentestigning for Fed, også sammen med dig, Peter Garnry. Så har Danmark fået en ny regering, og vi stiller bare spørgsmålet, hvad pokker skete der med aktieskatten. Den er der ikke meget nyt om, så jeg ringer lige til cheføkonom Mads Lundby fra Cepos helt til sidst i udsendelsen, og lige får et par kommentarer fra ham. Og så har vi ganske særligt i dag besøg af Finanstilsynet. Ja, de kommer med en skarp advarsel til private investorer. Det er til alle jer derude, der lytter med. I kan faktisk risikere at bryde loven, uden I ved det. Godmorgen og velkommen til dig, Anne Bruun. Tak skal du have. Du er kontorchef i Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering. Ja, det er meget langt navn. Ja, det er flot til. Jeg vender tilbage til dig om 2 minutter, for jeg skal også lige, sidst men ikke mindst, byde godmorgen og velkommen godmorgen. Til dig, Lars Svendsen. Godmorgen. Vores allesammens Lars Svendsen. Ja. Skal vi lige tage 2 minutter? Ja. Det er fair nok. Ja. Skal vi lige tage 2 minutter, har dit børsknæ det godt i dag? Ja, jo, det har det vel sådan set nok, men altså markedet er lidt ned, og vi kører jo så lige på, nu på fordøjelsen af det der i går i USA, og i eftermiddag klokken, var det 1:45, ikke, eller sådan noget, kommer der andre fra eurosystemet. Og vi er jo halehæng på dem, så klokken 4, så kommer der noget herhjemme, ikke? Men det peger jo opad, og det gjorde det jo så også i går. Og egentlig holdt USA jo sådan set meget pænt indtil han var ude at sige, Paul, hvad han havde fundet på. Måske mere var det var 0,5% op med renten, og det var, som vi næsten alle sammen havde gættet på. Men han var jo lidt, synes jeg, jeg er ikke ekspert i Paul, men han var sådan set lidt det, han siger. Hvis du læser det meget, tager det bogstaveligt, så var han faktisk, synes jeg, lidt stram i betrækket. Han taler jo om renten til næste år, ultimo. Altså det var så. De siger, hvad tror du, renten er ultimo næste år? Så siger de 5,1%, tror jeg det var, de var benige om. Og det var en lille stigning i forhold til deres sidste gæt. Men, og de er det ikke 12 folk, der sidder i det der udvalg, men det er jo egentlig lidt, altså det hele, det han reelt set siger, det er hele det kommende år, der vil komme til at ligge på det der, og lidt højere niveau, end det er nu. Og så gav aktierne efter, og det har de så gjort lidt ud i Asien, og nu gør vi det i Europa, så vi er nede med 1,2%, og det er jo så de store. Altså indekset af det, det er jo ikke de små bananer, der bliver påvirket. Så det er lidt, der er lidt, der er sur stemning der. Ja. Og det er så, det er faktisk kun Danske Bank og Novo Nordisk, der lige akkurat er i plus her til morgen. DSV Ørsted er nede med 3%. Ja. Og som du siger, laver 1,2% ned på de store aktier. Så det har altså, ja, det er endnu en gang den amerikanske centralbank, som skaber lidt sur stemning. Ja, så har vi også ECB nu, hvad som ham, ikke? Ja, det bliver spændende. Og han er jo bagefter med at sætte andre op, ikke? Det dækker så. Vi naturligvis på Euronvestor her til eftermiddag. Der er altså også nogen med noget flexlån og noget F-kort, og jeg skal give dig, så jeg skal, som skal følge med der. Det gør jo ikke ondt på dem endnu. Nej, 1. januar. Au. Og men altså, kære venner, de er stadigvæk betydeligt lavere, end hvis de ligger og tager den hjem på den lange, ikke? Og jo. Så altså, det er altså klynkeri. Okay, godt. Vi vender tilbage til boliglånene. Følg med på Euronvestor senere på dagen. Og vi når ikke så mange flere morgennyheder. Men okay. I kan lige gå ind på der, hvor I lytter til jeres podcast, og find Euronvestor morgennyheder. Så får I lige 4-5 minutter med 3-4 nyheder, som er de absolut vigtigste, så er I klar til dagen. Hermed tip givet videre. Du lytter til Millionærklubben. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Så, Anne Bruun, nu skal vi til det. Wash trading, Det er faktisk det, vi skal tale om. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er wash trading, og hvorfor er det ulovligt? Ja, det bliver sådan meget simpelt og nede på jorden og konkret her nu. Det er altså transaktioner, det er når du køber og sælger dine værdipapirer, for eksempel hjemme fra din nemkonto, en aktie, og du så ikke reelt laver et skifte i ejendomsretten. Og de eksempler på, hvordan når du kan gøre det, for at gøre det lidt mere konkret, det er det der med, når du laver depot flyt via markedet, når du har flere depoter, det kan du have faktisk i samme bank, men du kan også have flere forskellige banker, som hjælper dig med at understøtte din værdipapirhandel, og så på den måde kan du lave flytning af værdipapir. Men det kan også være lidt bredere. Det kan være, at du handler mellem familiemedlemmers konti, og det kan også være, for eksempel, hvis du har selskaber, du flytter, altså det kan også bare være en juridisk person i stedet for en fysisk person, men det kan for eksempel også være, at du, hvis du som fysisk person flytter dit værdipapir over til dit selskab. Må jeg lige prøve? Ja. Altså, så vi taler om, lad os tage mig. Ja. Og det er til et hypotetisk eksempel. Lad os sige, at jeg har min aktie stående i depot hos Ringkøbing Landbrug Bank. Ja. Og så vil jeg gerne begynde at handle over hos Peter Garnry, hos Saxo Trader på den handelsplatform. Så kan jeg selv flytte dem derover ved at handle med mig selv. Er det sådan at forstå? Ja, er vi helt dernede? Ja, det er helt dernede, hvor du så lægger en købsordre i markedet, for eksempel på Novo-aktie, hvis du har et Novo-depot på en eller anden pris. Jeg aner ikke faktisk, hvad Novo-aktien står i, men på 100 kroner. Så lægger du købsordren ud i markedet på 100 kroner, og så går du ud ind, altså det gør du fra dit Ringkøbing Landbrug Bank, tror jeg, du brugte som eksempel, deres adgang, og så 2 minutter efter, eller vi ser også, det er 5 sekunder efter, det er 1 sekund efter, det er 10 dage efter, det er lidt forskelligt, hvor meget tidsforskel der er på købs- og salgsordrene, så går du ind og lægger en salgsordre, eller en købsordre, det er nok salgsordre fra Ringkøbing Bank, og så en købsordre til dit nye depot i Saxo Bank, og så handler du, så bytter du bare, og det er den samme pris, du handler til, så du laver sådan set ikke nogen kurspåvirkning på markedet, men du laver det, der hedder en likviditetssløring, du laver noget likviditetsstigning, altså omsætningen i likviditeten, en omsætningsøgning, som er ulovligt i henhold til reglerne. Og det, vi oplever inde i Finanstilsynet, det er, at det er ikke særlig mange mennesker, der er klar over, at det her det kan være ulovligt. Men hvorfor er det det? Det kører jo gennem, Jamen, det er, fordi det kører over markedet, og det giver en spredning eller et slør på, hvad der er af likviditet, og det er ulovligt, fordi du dermed giver en interessekendt til kendegivelse ud i likviditeten om, at der er mere likviditet, altså at det er nemmere at komme af med dit papir, end det reelle tilfælde. Men det er ikke sådan, at fordi at de oplever, at der er sådan nogen, der sidder, altså går sådan fifler med kursen, altså nej, der er jo en eller anden skæv, så man får en eller anden fordel. Men det, der er vigtigt også at holde styr på, det er sådan historisk sigte, der har været i gamle dage, der hed det her kursmanipulation, og der var der et øget fokus på, at du skulle ud og lave en kurspåvirkning. Det begreb er ligesom blevet bredere med tiden, så nu hedder det markedsmanipulation, og det betyder, at det ikke kun er kursen og prisen, du kan gå ind og påvirke, men også likviditeten. Og likviditeten, jeg er ret sikker på, hvis jeg spørger ret mange investorer herunder ham, der står ved siden af mig fra Saxo Bank, om likviditet betyder noget, så vil han sige, at det er et væsentligt parameter i hans prissætning af en aktie eller en obligation, et finansielt instrument. Så på den måde må man ikke lave et slør hen over likviditeten. Men det er vel reelt nok? Altså det foregår jo i fuld offentlighed, transparente marked? Nej, for køber og, køber og sælger er den samme, så der er ikke en reel likviditet under det salg. Så hvad skal man gøre, hvis nu man vil flytte fra Ringkøbing Landbrug Bank til Saxo Bank? Der er flere måder. Eller omvendt Peter Garnry, det er ikke alle penge, der skal. Det er rigtigt. Ah, okay. Der er en måde, der er flere måder, du kan gøre det på, ikke? Den ene måde, det er, at du kan betale det gebyr, så du ikke kommer til at køre for stærkt på den her motorvej og gøre noget ulovligt. Den ene måde, du kan gøre det, koster selvfølgelig lidt flere penge, end hvis der ikke er kutage på det. Altså gebyr til banken? Til banken, ja. Mm. Den anden måde, det er også, du kan være sikker på, at din købsordre er sluppet fra din netbank, inden du går ind og lægger din salgsordre. Fordi det, der er problemet, det er, at du kommer til at handle med dig selv, altså og på den samme pris i virkeligheden også, ser vi ofte. Men du kan gå ind og se, om din, nu siger jeg købsordre, men hvis du skal bytte, så vil det typisk være, at du sælger først, ikke? Men din salgsordre, at den er væk fra din netbank, den er gået igennem, så du kan måske lade den ligge. Det kommer an på, hvad det er for et papir, du handler i, om det er likvid eller ikke likvid. Så nogen kan det tage lang tid at komme af med et papir, fordi likviditeten ikke er der, og nogle andre papirer går det meget hurtigt, ikke? Jeg skulle sige, det er jo svært lige med Novo, men hvis du har sådan nogle småpapirer, hvad vil jeg, Gyldendal eller ja. Små banker. Så må du væbne dig med noget tålmodighed. Så skal man simpelthen bare sidde og vente på i systemet. Ja. Nu er den væk. Der er, ja. Nogen, der er nogen, der har andre, købt der er en tredje mand, som har ønsket at købe til den her pris, som du har lagt ud i markedet. Og det er så kan man åbne handel. Sin Saxo Bank-konto, ja. Og så kan man trykke køb, ja. I markedet, ja. eller lave den der købsordre. Ja. Så altså, sker transaktionen mellem to uafhængige parter, og det er ikke den samme. Så det er en måde, du kommer udenom reglerne på, som jeg synes er forholdsvis nemt at forstå. Hmm. Ser I et stigende problem med det her? Det er nogle gange svært at sige det der med, om vi ser et stigende problem i forhold til, hvad der er sket tidligere. Ikke? Men der er ingen tvivl om, vi får rigtig mange flere data ind, end vi har gjort nogensinde. Og det betyder også, at vi får alle værdipapirtransaktionsdata ind med en hel masse oplysninger på. Og vi bliver også bedre og bedre til at kigge ned i de systemer og lægge sådan nogle, hvad kan man sige, søgninger og alarmer ned over det her kæmpestore datasæt. Der gør vi opdager dem. Og vi ser rigtig mange af dem. Vi går ikke kun efter småtterierne, så når det er folk, der laver en enkelt, så starter vi ikke sager op på det. Men problemet er også, at vi har en retspraksis på området, som altså det er nogle domstole, der har sat nogle folk. De mener nærmest, det skal give ubetinget fængsel, og det ønsker vi jo ensidigt ikke, folk skal komme uforvarende ud i. Så det er derfor, vi går ud med den her advarsel og ligesom prøver at sige, pas nu på, når I bevæger rundt derude, og lad være med at lave det her. Mm. Men det virker bare som om, at det er rimelig omfangsrigt, fordi folk er helt uforvarende. Jeg kan forstå, at der er folk, der gør det her, og ikke aner, de bryder loven. Jamen, du kommer jo an på, hvad du mener, hvad det er omfangsrigt. Ikke? Altså, det er ikke, fordi vi tager jo ikke alle sager op. Altså, vi kunne beskæftige os med det her og holde rigtig mange beskæftigede. Jeg tror, det data, jeg har, det er flere tusinde, der laver det her. Ikke? Men vi tager jo ikke alle sagerne op, men vi tager nogle sagerne op, når vi synes, det er gralt, og vi har sådan nogle kriterier, vi lægger ned over det, og så vælger vi nogle sager ud og kører igennem, blandt andet for at sige, at de skal holde op og stoppe med det. Og hvad sker der, hvis man kommer til at gøre det her? Så risikerer du at få en politianmeldelse. Det bliver ret alvorligt fra Finanstilsynet, fordi vi har ikke andre sanktionsmuligheder på området. Så får du en politianmeldelse, og så lægger det videre over til NSK, som det hedder. Det, der i gamle dage hed bagmandspolitiet. Og så foretager de den nærmere efterforskning, og det er dem, der vurderer, hvad skal man sige, ligesom, hvad skal straffen være. Så det har vi sådan set ikke rigtig noget med at gøre. Men skelner I mellem en helt sådan uforvarende privatinvestor, som lige flytter det og vil gøre det selv, sparer lige gebyret, som gør det én gang, og så til, jeg synes, du fortalte, at der er nogen, der, hvor du kan se tallene, der er noget systematik her. Der er nogen, der gør det her rigtig meget. Ja, men vi har sådan nogle bagatelgrænser, så det tror jeg, alle offentlige myndigheder har. Man kan ikke gå efter alt, ligesom politiet også står nogle steder og laver nogle indsatser rundt omkring. Det har vi også, og så løfter vi nogle sager. Men der vil også være sådan noget, vi synes naturligvis, at det er mere alvorligt, hvis du bare har lavet depot flyt. Det er ikke det mest alvorlige markedsmanipulation eller kurshensigtsmanipulation, du kan have. Der er ingen tvivl om, at vi vil gå naturligvis meget stærkere til det, hvis vi ser, at personen har haft en eller anden form for hensigt om at løfte kursen og påvirke den også. Det er langt mere alvorligt end det her, vi snakker om. Mm. Men ikke desto mindre, uanset, det er ulovligt. Ja, det er ulovligt, og derfor vil vi gerne have folk holde op med det. Jeg har lige til allersidst, du sagde, at I kan se meget mere i de statistikker, I får fra det finansielle marked. Er der nogle bestemte typer af mennesker, som bliver ramt af det her, eller som gør det? Jeg vil sige, jeg ved godt, at det fisker man lidt efter, og man skal jo passe på med at sige noget. Men der er en overrepræsentation af mænd, og de er også plus 40. Og nu, når vi kigger ned i det, så skal det retfærdigvis siges, at der er en overrepræsentation af mænd i det hele taget, når vi snakker værdipapirhandel. Ikke? Men det er plus 40 mænd, som sidder og laver det her. Godt. Og den type lytter har vi mange af i Millionærklubben. Ja, det tænker jeg. Så det er også derfor, jeg er her. Ja, godt. Løftet pegefinger og advarsel er hermed givet videre. Anne Bruun, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi. Tak fordi jeg måtte komme. Til at besøge her i Millionærklubben. Så bliver vi oplyst om, hvordan man opretholder lov og ret, også på markedet. Tak for det. Ja, god dag. Yeah. Ja, god dag, Anne. Anne er lige på vej ud af døren, og vi kører videre med Millionærklubben. Ja. Peter Garnry. Ja. Vi skal tale om jeres vanvittige spådomme for 2023. Vilde forudsigelser. Outrageous, det er da sådan noget vanvittigt sindssygt. Ja, okay, så lad os kalde det vanvittige forudsigelser. Men okay. Må jeg lige sige noget? For jeg kan faktisk en sjov overgang, fordi altså ikke det der med sådan noget små ting at flytte med skalle, alt det der, men vi havde faktisk, der var en overskrift på en norsk avis i forbindelse med alt det der el og gas og alt det der. Stod der følgende. det der svarer, det hedder Dagens Næringsliv, det er børsen i Norge, ikke? At olieselskaberne handler strøm med sig selv. Pointen er jo det, at de jo også bruger strøm, faktisk også meget ude på oliefelterne, men pointen er, at når du så har det der system i EU med referencepriser, som man sætter elprisen på den højeste, så vidt jeg forstår det, højeste pris, man clear på i markedet, hvis du så har handlet med dig selv, så kan det jo godt være, at du ikke sætter strømmen til 20 øre per kilowatt-time. Hvis du nu knalder den så op på 4 kroner, så skal alle også tosser betale 4 kroner, fordi et eller andet olieselskab handler strøm med sig selv. Og det er jo der, hvor det begynder at gøre ondt, fordi så påvirker du hele vejen igennem, og det har ikke noget med det her at gøre sådan direkte, men det er i virkeligheden lidt en parallel, og det er så på grund af, at EU's prissystem er fuldstændig sindssygt. Det er altså for uroligende. Det er for uroligende. Input modtaget. Tak, Laura. Nå. Vi skal videre til spørgdommene. Peter, du var sådan lidt, da jeg sagde til dig, at vi skal snakke med jeres spørgdomme. Det er jo sjovt. Og så sagde du, skal vi ikke lige prøve at være lidt seriøs? Og jeg havde det sådan, det er jo ikke mig, der har sendt dem ud. Nej, ja, det er rigtigt. Prøv lige at fortælle, hvorfor I gør det. Jamen, det er en øvelse, som startede for lidt over 20 år siden, som egentlig handlede om at kigge lidt ud i fremtiden og sige, hvilke begivenheder har en meget lille sandsynlighed. Det er ikke helt usandsynligt. Der er en sandsynlighed for, at det kan ske. Og hvis det sker, så vil det påvirke markedet utrolig meget. Historisk set har vi jo faktisk i gennemsnit, tror jeg, har haft en til to stykker ud af de her 10, der ligesom faktisk er gået hjem. Og det, der egentlig lidt er sjovt i det, det er, at mange gange går de hjem på andre, på at have en anden årsag, end det vi egentlig faktisk skitserer i det her skriv, vi laver. Så sidste år for eksempel, der havde vi jo den her, hvor vi siger Facebook face plants. Det er sådan et engelsk udtryk for, at du ved, Facebook falder forover og slår hovedet ned i jorden. Ikke? Og vi skrev jo sådan, at Facebook, som nu i dag hedder Meta, vil miste over 50% af deres markedsværdi. Og argumentet i vores vilde forudsigelse var, at TikTok og andre sociale platforme har meget mere succes med de unge end Facebook og Meta, og derfor vil de opleve det her kollaps her, og det endte jo med at ske af andre årsager. Det har også haft en betydning, men der har været mange andre ting, men det er jo en aktiekurs, der faldt 70%. Så det her med, og da vi gik ud og sagde, at Meta skulle falde 60%, det kunne lyde sindssygt, men det endte jo faktisk med at ske, og mere til. Det skal jeg love for. Ja. Hvis vi, skal jeg lige liste dem op en gang? Og så kan du ja, der var en af dem, du synes, der var sjov, nemlig. Ja, det kan du faktisk. Der er den første, det er en koalition af verdens rigeste milliardærer. De vil lave sådan et konsortium og lave sådan et nyt Manhattan Project. Altså ja. det projekt, som skabte atombomben. Ja. Og det handler så om energi. Ja. Den franske præsident Macron, han går tilbage. Guldprisen rammer $3,000. Ja. En EU her vil... hvad står der her? Fører til en full-blown EU-union. Ja, det er første næste skridt på vejen mod en rigtig union. Okay, godt. Jeg står her og prøver parallel oversætte. Så kommer der til at ske det, at der vil være et land, som totalt forbyder kødproduktion. Det sker så i 2023. Ja. Storbritannien vil holde ny afstemning for at komme med tilbage i EU. Ja, den kan du godt lige høre. det er helt sjovt. Og så vil der være udbredt priskontrol, altså sådan helt old school regeringer, der går ind og regulerer prisen. Altså i stedet for, at man fører pengepolitik for at få inflationen ned, så laver man bare en lov. Nu må priserne ikke stige. Ja. Udvalgte varegrupper. Ja. Udvalgte varegrupper, yes. Ja. Og så vil OPEC plus landene og Kina og Indien, de smutter fra IMF. Den internationale valutafond, IMF, for at lave en ny reservevaluta, som absolut intet har med dollaren at gøre. Lige præcis. Wow. Nå, hvad for en af dem her synes du er spændende? Det var der kun 8. Det var kun... ja, så er der fastkurspolitik. Japan laver fastkurspolitik med USA. Ja. Og så kommer der et... Sætter dollar yen fast til 200. Yes. Ja, fordi de vil ikke hæve renten. På grund af, at det er et gammelt samfund, de har masser af gæld, så det vil sige, at det er lettere bare at styre. Det er lettere at styre det hele ved bare at fastlåse valutakursen. For det er den, der absorberer. Og med en devaluering. Voldsom devaluering, så. Ja. Også sindssygt. Ja, og det er ret sindssygt. Og så vil det være et totalt forbud mod skattely på verdensplan, som gør, at hele kapitalfondsindustrien kollapser. Ja, det er lidt sat på spidsen. Okay. Okay. Men det gør arbejdsbetingelserne vanskeligere. Ja, nu holder jeg min kæft. Ja. Nej. Hvad synes du er sjovt? Jeg kan godt lide Brexit, og det sjove er jo for, eller den her med on-Brexit, altså at de faktisk gerne vil tilbage i EU, og hvis der skulle være et valg igen i dag i Storbritannien, så peger pilen ret kraftig i retning af, at faktisk, at der nu vil være et pænt flertal, der gerne vil tilbage i EU. Britterne har jo havde jo den her, tror jeg, det er et ekko fra imperietiden, en eller anden form for storhedsvanvid om deres egen position i verden. Og sandheden er jo, at jo længere tid der går, jo mere ligegyldigt bliver Storbritannien i verdenshistorien. Så de burde jo have været med i den store klub, som hedder EU. Mm. Men det dummede de sig på, og det lever de så med konsekvenserne af. Jeg synes også, en anden ting, der er sjovt, det er den her med de her milliardærer og energi. Nu har vi jo lige haft det her store gennembrud i fusionsenergi, som var en kæmpe historie her forleden dag, ikke? Og man kan jo sige, det har jeg jo også været hen og tale om i Millionærklubben, det er jo det absolut største problem, vi har i vores samfund lige nu, det er at få løst det her energiproblem. Og det kan være, at vi kan tale om det senere også med den nye danske regering, ikke? Men det er jo det største problem. Vi har jo syltet det her i 10 år, og nu hvor Rusland er ude af ligningen, og vi skal definere en ny fremtid, altså vi har et kæmpe problem. Og vi kan ikke bare bygge nye atomkraftværker, det løser jo ikke vores elpris i morgen. Du kan heller ikke bare bygge nye vandkraftværker i Norge, de har allerede 4.000, ikke? Du bygger ikke bare lige nogle nye. Vi er virkelig voldsomt udfordret, og Power to X kommer heller ikke i morgen. Så hele ideen er også det her med, at du har en historisk høj koncentration af velstand blandt rige mennesker. Måske noget, vi ikke har set siden 1928. Og vi har altså basal forskning med midler fra den offentlige kasser. Rundt omkring i verden er jo på historiske lavpunkter også. Så det er sådan meget naturligt, at hvis der rent faktisk skal være penge til at lave et nyt Manhattan-projekt, som løser det her energiproblem, så skal det komme fra private. Det er ligesom det der ligger i det. Mm. Har du nikket på et tidspunkt? Nå, jamen jeg siger, nu det er jo de ting, som er noget ude i hampen, og der kan ske noget, og det er jo rigtigt, hvad du siger, der så dukker der noget op som så en anden årsag og en sammenhæng, men det er også lige ligesom, i virkeligheden, så altså, skal jeg ikke beklikke din fantasi, den har da været meget god, men den er jo stadigvæk inden for sådan, der hvor du og jeg kunne også godt sidde og finde ud af det, hvis vi havde drukket to testosteron. Ja, de er jo stadigvæk indenfor. Det er jo ikke sådan fuldstændig, at der bliver revolution i USA og borgerkrig, eller sådan noget. Det er jo ikke, det er jo stadigvæk indenfor. Sådan, men jeg vil sige, der er en, som jeg, og derfor vil jeg sige, hvad er så relevant, og hvad kan vi sige? Jeg vil også sige, det med Brexit, det vil også sige, da jeg sad og læste dem, jeg har læst dem for længe siden, da de kom ud, at jeg vil sige, Brexit, eller baglæns Brexit, det tror jeg faktisk er det mest sådan relevante spørgsmål, fordi England er havnet fuldstændig ude i en suppedas. Og det er jo et eksempel på, hvordan demokrati er noget lort, fordi man trækker noget ud. Altså, der var, wow. Nå, men der var 32 millioner britter, der stemte i 16 under den der folkeafstemning, hvor der så var 52% for og 48% imod. Ikke? Så det var altså cirka 16 millioner englænder, som mente, at de skulle gå ud, og der er en befolkning på 65%. Ikke? Og nu er de endt ude i hullet, og det er noget, som jeg synes, man skal lægge mærke til, det var den der oktoberkrise, eller hvad den var. Var det ikke her? England havde en oktoberkrise, hvor det var gået helt galt, og så endte det med, at hun måtte gå af, den nye premierminister, som nu har været der i 30 dage, hvad det var. Men det var jo, fordi de står alene, og det er jo det, de som ikke har forstået. Ikke? Og der er jo, det er jo Churchills store citat, hvis englænder skal vælge mellem Europa og havet, vælger de havet. Og det gjorde de. De gik selv. De var skide ligeglade med fastlands-Europa. Nu står de derude, og vi sidder hernede, og opsætter dem dernede i EU-kommissionen, de har grinet af, at de var ramlet hovedet ind i muren, og der skal intet til, at England en gang til ramler hovedet ind i muren med deres statsfinanser. De er en åben økonomi, de har underskud på alt, de har gæld alle vejen, og så videre. Du, nej. Og det er jo det, vi også skal lære i Europa. Det er jo så Englands problem. Men i Europa skal vi jo lære, at selvom vi er store og stærke og står sammen, men hvis vi oplever det, for eksempel en obligationskrise, det er jo det, jeg frygter egentlig, i Euroland, hvor renten lige pludselig bum, kører opad for alvor, så vil vi jo opleve noget af det, men vi er så større og stærkere, og ikke underskud, og ikke gæld i udlandet og alt det der. Hmm. Så den synes jeg, den er meget relevant. Bare lige for at køre den over på noget aktiemæssigt, altså Storbritannien, London-børsen er jo hjemsted for nogle meget store globale virksomheder. Mm. Er der en risiko, altså for det vi taler om nu, uanset at det er outrageous, er der en risiko der, som man som investor skal forholde sig til? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er særlig relevant. Jeg synes, det der egentlig faktisk er det mere overordnede tema, som er et mere alvorligt i de her outrageous predictions, de her vanvittige forudsigelser, vi laver, det er, vi har jo bundet det op på et fælles tema, der omhandler war economy, altså en krigsøkonomi. Og det synes jeg faktisk egentlig er et meget, meget sigende narrativ eller prisme at se verden igennem, hvor vi er på vej ind. Vi står ligesom på tærsklen for enden af den her, man kan sige, ubetinget globalisering, og nu er vi ligesom på vej ned af en ny vej. hvor vi har sådan en krigsmentalitet, hvor staterne kommer til at blande sig mere i ressourceallokering, større budgetter til militær, nye konflikter rundt omkring i verden. Geopolitik kommer til at spille en meget større rolle, også for investorer. Og det er jeg sikker på, at jeg kommer til at snakke meget mere om her i Millionærklubben i kvartalerne fremover, fordi det er et nyt skisme, som vi ikke har skulle beskæftige os så meget med som investorer. Men det, nu er vi vel over, altså den røde tråd i de her vilde forudsigelser, det er jo så sådan set en reel risiko, især for jer. Ja, det må man sige. Med kriseøkonomier. Ja. Eller en deglobalisering. Eller ja. Oven i hatten, ikke? Ja. Godt. Lad os forlade de mest sindssyge forudsigelser, og så tale lidt mere ned på jorden. Du lytter til Millionærklubben. Godt. Peter, vil du ikke tegne og fortælle i overordnede termer, hvordan du ser på verdensøkonomien og aktiemarkedet i det kommende år? Jo, okay, så 2022 har jo været et vanvittigt år. Altså, når jeg snakker med kunder, plejer at sige, det har været det mest vanvittige år, jeg har oplevet i de 12 år, jeg har været i Saxo Bank. Jeg synes faktisk selv, jeg havde set en del, ikke? Men du ved, en krig i Ukraine, og vi har den her, som jeg tror ikke rigtig mange forstår endnu, altså den her US Chips Act med USA's plan om at fuldstændig ombygge hele den globale halvlederindustri. Altså, jeg tror ikke, at de folk helt har forstået, hvad det egentlig rent faktisk kommer til at betyde. Vi har haft de her synkroniserede store fald, både i obligationer og aktier og sådan noget. Og det, man skal forstå, det er jo, at pandemien skabte en masse lagget effekter, som kommer i forskellige bølgeskuld. Og man kan sige, at i år har været kendetegnet ved, at det gik op for markedet, og specielt centralbankerne, at inflation ikke var forbigående. I hvert fald ikke lige så hurtigt, som man havde regnet med. Det gav så et markant renteschok til økonomien, som sendte obligationer ned i hullet. Det gjorde også, at aktiemarkedet blev prisfastsat til nogle andre multipler, og det er det, der har leveret de aktiefald, vi har set, og de aktier, der har været allerdyrest prisfastsat, er dem, der er faldet allermest, fordi det er sådan, matematikken er, når renter stiger. Så man rent faktisk kigger på indtjening, så man siger, okay, så det, vi har set i år, har jo været en primær, bare vi skal betale mindre for det samme, ikke? Det, der vi går ind i nu i 2023, er et skelsættende år, fordi det centrale spørgsmål bliver to ting. Et, får vi en recession i den globale økonomi, eller gør vi ikke? Og hvad sker der med virksomhedernes indtjeningsevne, altså de her marginer, hvor meget kan de ligesom vride indtjening ud? Og der er, man kan sige, det ubehagelige det her er, at vi kommer stadigvæk fra et højpunkt. Altså virksomhedernes indtjeningsevne kommer fra et historisk højpunkt. Og det skræmmende er, at hvis man bare antager en forholdsvis mild recession, og antager et forholdsvis meningsfuldt lønpres, og marginer, der kommer ned for virksomhederne, jamen så kommer indtjeningen også til at falde relativt meget, altså næste år. Det er i hvert fald det, der er minefeltet, man skal navigere i. Er det dit hovedscenarie? Jamen det er sådan vores hovedscenarie, ikke? Og det betyder, at vi formentlig måske skulle forberede os på at få endnu et år med aktiemarkedet, som kommer til at skulpe. Der skal nok være segmenter af aktiemarkedet, som kommer til at klare sig godt, ligesom i år, råvaremarkedet, forsvarsaktier, nogle dele inden for vedvarende energi har klaret sig rigtig godt. Der har været lommer, ikke? Shipping også har klaret sig rigtig godt. Og det kan vi også komme til at se næste år. Men det helt store spørgsmål bliver det her med den potentielt faldende indtjening i virksomhederne. Og så endnu mere. Markedet er jo helt skråsikker på, at den her inflation, den nok skal komme ned. Og Powell sendte jo et lille smule, et lidt andet billede i går, ikke? Og vi har altså tendenser på inflationen, at den altså bider sig fast. Og det er jo det, der bliver det interessante spørgsmål, er jo ikke, at inflationen er aftagende. Jeg ved godt, det er det, alle medierne skriver, og det er også det, mange analytikere siger. Og fordi tallene viser det jo. Ja, ja. Men det interessante er jo ikke, at vi ruller over, og vi får en lavere inflationsrate, fordi det var ligesom givet på forhånd. Det interessante er, hvor kommer inflationen til at stabilisere sig? Hvad bliver den strukturelle inflation? Fordi hvis den kommer til at ligge på 4%, jamen så er hele obligationsmarkedet fuldstændig skævt prisfastsat i forhold til, vi er nu. Mm. Og hvis det chok kommer næste år, så kan du få en situation, hvor du har både lavere indtjening og en højere strukturel prisfastsættelse af renter, hvilket betyder, at du får sådan en dobbelt whammy. Ikke? Mm. Så får du både lavere værdiansættelser på aktier, plus de har en lavere indtjening. Og så er det, at vi får det her, som jeg hele tiden har været ude at sige, S&P 500 i 3200, altså så den kommer i spil. Ikke? Altså det vil sige, at vi skal have den her bevægelse 30% ned fra den absolut top. Hvor ligger vi hen nu? Jamen, vi ligger og hopper rundt omkring 4.000. 4.000. 39,95. Frav. Okay. Det er næsten sådan et tilbud. Men 39,95. Jeg opsummerer lige. Ja. Du sagde mange ting. Mange spændende ting. Nej, det var helt perfekt. Det var det, jeg bad dig om. Jeg synes bare, vi skal have nogle nedslagspunkter. Ja, ligesom ham fra Nissebanen, han opsummerer også hele tiden. Nå. Lav for helvede. Okay. Dit hovedscenarie, det er, altså selvom vi får en mild recession, og at indtjeningsmarginalerne i virksomheder og erhvervslivet bredt set, de bliver kommet ned, så kommer aktiemarkedet til at sætte sig i 2023. Ja. Og så er der lommer og forbehold og så videre. Ja, ja. Er du også der, Lav? Ja, lidt. Ja, for jeg tror, du har ret. Den obligation. Jeg tror, du var optimistisk på det. Jo, men det er, jeg er... På kort sigt, der er jeg faktisk pessimistisk. Jeg har også prøvet at skrive det her, at sige, at der kan komme julestorm på markedet. Ikke? Og det er fordi, vi er sådan set kommet for tæt på. Jeg sad og regnede med de her tal. Det er jo forbløffende. Ved du, hvor lang afstand der er fra all-time high på Dow Jones og ned til hver dag? Der er nu, skal du ikke svare, der er 8%. Ja. Det er det hele. Altså, i dollar? Ja, altså regnet i dollar, hvad er indekset, og hvor ligger det? Der er kun 8% i afstand. Hvis det er det, vi mangler, så er vi all-time high. Og hvad hedder det? Men på Nasdaq er det 32 og 31, og på S&P, hvor der er noget mere indgår noget mere IT og alt det der, der ligger vist på 17. Ikke? Så, men altså, de ligger faktisk så højt. Og det er jo lidt forbløffende. Og jeg vil sige på den måde, jeg tror også på, at den der med fortælling om, at vi er på vej mod 2 i inflation igen, den har ingen gang på jord. Det er en storytelling. Man bilder sig det ind. Og det, jeg talte også videre der med en anden gæst, vi havde, og så siger jeg, at renten i inflation i Europa 5 år frem, vi kan jo ikke bare sige 1 år frem, men der ligger de på 8, ikke? Og så er den for nedadgående, men altså 5 år frem, så siger jeg, det er jo sådan et godt gæt for en obligation. Jamen, så bliver det nok 4-5%. Det vil vi da enige om forleden dag. Og det tror jeg faktisk, at niveauet dem med de to, det er noget snak. Og når folk finder ud af det, at det kan ikke lade sig gøre, så vinder de jo rundt. Så vi har det ballade der, og USA's situation er så ikke helt også, men Europa er jo fuldstændig slet altså ikke dansk regler. Det vil sige, vi jo har jo fået nogle tæv på forhånd, men altså det andet der, det passer jo slet ikke. Mm. Så tillader mig at være... Er sådan noget, du mener også, eller hvad mener du? Det er jo... Jeg finder mig en relativ enighed. Nu kommer jeg lige op her og er djævelens advokat. Jeg kan godt give dig en joker bagefter, hvis ikke du selv kommer med den. Kom du med. Nå, men jokeren i det her scenarie, det er jo, at vi har haft Kina de sidste 3 år, der har fuldstændig kørt asynkront til verdensøkonomien. Ikke? Hvis de lykkes succesfuldt med at lave en genåbning af deres økonomi, det tror jeg nu i en eller anden udstrækning nok, de skal få, men kan de kickstarte deres økonomi? De har jo en giga finansproblem, både i finanssektoren og i deres ejendomssektor. Ikke? Altså, det går ikke skide godt dog, vel? Hvis de kan lykkes med at kickstarte økonomien, så er det jo det, der kan afbøde de negative effekter af den nedgang, vi ser i aktivitetsniveauet i Europa og USA. Der er ingen tvivl om, Europa er lige nu vipper på kanten, til at ryge ind i en recession, og USA's ledende indikatorer er jo de dårligste siden finanskrisen, hvis vi lige fjerner pandemien. Så alle tegn tyder på det. Men det interessante er også, og det er det, der gør, at den her recession kommer til at blive mærkelig, og det er også det, noget, så Sten Jacobsen, min chef og jeg, vi snakker meget om det her med, hvordan er det, vi definerer helt præcis en recession. Men det er også, recessionen er underlig, fordi hvis vi får en recession den her gang, og den bliver mild, så er den mild inflationskorrigeret, men i nominelle termer, det er jo det, nu man skal være gammel, ikke? Man skal være lede i 70'erne for at huske de der recessioner, de er jo mærkelige, fordi tallene går opad, omsætningstallene stiger og alle de her ting her, men når vi renser for inflation, så går det ikke så godt. Mm. Og det er også den type recession, vi kommer til at få den her gang, og det er bare en underlig form for recession, for der er ikke nogen, der har været vant til den recession i 40 år jo. Det vil være mit scenarie, nemlig. Ja. Altså, og jeg mener også, selv korrigeret for inflation, kan man vel godt forestille sig en økonomi, der bare kører videre med altså 4%, uden at, det, altså, at vi faktisk kan bevare en økonomisk bæredygtig optur. Ja. Men nominelt, det hele bliver pustet op, ja. Og reelt set, ja, så er det lidt mindre. Det er jo pustet op. Det er pustet op, men det behøver ikke nødvendigvis betyde, at vi skal have en arbejdsløshed på 10-15% igen og i den dur. Nej, man kan sige, at verdensøkonomien er anderledes, og det energichok, vi havde i 70'erne, får det energichok, vi har nu til at ligne en god tur i parken, ikke? Som man siger på engelsk. Ikke? Så der er ligheder, men der er bestemt også store forskelle. Men hvad skulle problemet være, hvis vi går fra altså det langsigtede inflationsmålsætning, der det, er 2, og så nu bliver den så 4, det kan godt være, at målsætningen stadigvæk er 2, Ingen tror på det, så vi kører bare videre på det. Det der er interessant lige nu, det er, at man har strammet de finansielle rammebetingelser ret meget. Jeg tror faktisk, det er en overraskelse i den amerikanske centralbank, at man ikke har taget mere efterspørgsel ud af den amerikanske økonomi, på trods af, hvor renten er blevet flyttet hen. Og vi har realkreditrenter i USA, der har været op og smage på 6% og mere og sådan nogle ting. Jeg tror, de er virkelig overrasket over det. Vi får det ene tal efter det andet i servicesektoren, at den amerikanske økonomi den faktisk er i stand til at absorbere det, der er sket. Vi kan se på dem, der skifter job i USA, de får i gennemsnit 8% lønstigninger. Hvis du går længere ned i lønpyramiden, så får folk, der skifter inden for lastbilschauffører osv., de får helt op til 10-15% lønstigninger. Det interessante er, nu bliver det sjovt, ikke? Fordi det er jo hele det her med, hvis virksomhederne giver efter og giver mange, altså høje lønstigninger for at kompensere inflationen, så kan det være med til at give den milde inflation, fordi så bliver vi kompenseret. Men det er så også det, der kommer til at løfte det strukturelle inflationsniveau, og så skal vi have en reprisning af renter og en reprisning af aktier, fordi så har vi et nyt scenarie. Det er det, der bliver interessant at lægge mærke til. IMF, Verdensbanken, alle de her, alle centralbanker, også ECB, kommer det ene forskningspapir ud efter andet i de her måneder. Det er ret interessant. Der er ikke nogen løn- og inflationsspiral, og de kigger i krystalkugler i alle data og sådan noget, og det er, vi tror ikke på, at det kommer. Og når de skriver alle de her papirer, så er det fordi, at de alle sammen har fået at vide, prøv at høre, det her, det er den helt store mine, vi ikke må træde på. Mm. Okay? Og det er derfor, de kommer, de her. Og jeg tror, de er hunderet for, at den spiral, den går i gang. Det er besværgelserne i øjeblikket. Må jeg bare lige gøre den færdig? En af grunden til, at jeg tror, at vi måske kan se en optur og altså det modsatte af en stagflation, eller ikke det modsatte, men høj inflation, høj økonomisk vækst, også i reelle termer. Det var ligesom perioden efter 2. verdenskrig, der skulle man jo også betale en meget, meget stor statsgæld tilbage. Og den nemmeste måde, alle stater kan komme af med statsgælden, det er jo at inflatere økonomien. Ja, ja. Fordi gælden, den står jo altså i faste, om det så er dollar, kroner, euro, eller hvad det er. Hvis man bare lader økonomien inflatere, så fylder gælden ingenting. Nej, jamen jeg abonnerer også på, jeg abonnerer også på den idé, at det bedste sammenligning faktisk er efterkrigstiden. Både i forhold til, hvor meget staterne kommer til at blande sig, industripolitik er på vej tilbage, alle de her ting. Vi kommer til at få et økonomisk opsving, som bliver anlægskapitalinvesteringsdrevet i et omfang, vi aldrig har set før, på grund af alle de energiinvesteringer, vi skal lave, i miner og alle mulige ting. Nye forsyningskæder. Bare se, hvor mange penge USA bruger lige nu på halvlederfabrikker. Altså, det er enormt beløb. Jeg tror stadig, vi kommer til at få en mild recession. Men jeg er enig, Simon. Det er det kortvarige. Men så kommer vi ind i det her investeringsboom, og faktisk høj strukturel økonomisk vækst, men også høj strukturel inflation. Og det bliver bare en udfordring for aktier på lidt kort bane, for du skal huske på, vi har haft et aktiemarked nu i 10 år, og også private equity, venturekapital, alt er blevet, man kan sige, blevet gearet til en økonomi med lav inflation og lave renter. Mm. Og hvis regimet lige pludselig skifter til, at vi har høj økonomisk vækst, men vi har også inflation på de her 4,5%, som Lau siger, jamen så skal renterne ligge anderledes, og så kommer prisforsættelsen af aktier og cashflow, så kommer bare til at være på et andet niveau i medvand til de sidste 10 år. Og det kortvarige giver bare modvind og lavere aktier, inden du så vender og kommer ind i det nye regime. Okay. Jeg håber, det er sådan, måske nuancerer lidt, det jeg egentlig prøver at... Det er jo ligesom dengang i gamle dage, hvor kongen han blandede mere jern end i sølvmønterne. Det er jo sådan set det samme, hvis det er det, der sker. Ja. Det er jo seniorage. Men alle veje fører bare lige øjeblikket til inflation, ikke? Altså alle de her forsyningskæder, der bliver lagt om, militærudgifter, det er også der, hvor vi snakker lidt om det her war economy. Det er jo også det er jo læren fra historien. Det er alle de store perioder, hvor vi har haft rigtig meget inflation, har alle sammen været sammenfaldende med en eller anden form for militærkonflikt. Ikke? Og hvor staterne har skulle udvide deres fiskale muskler enormt meget relativt til, hvad der var af opsparet kapital og ressourcer til rådighed. Det, man skal huske på, det vi har lært nu i det her, det er jo, at inflation bliver jo virkelig skabt, når du har store ambitioner ved rigtig meget, og du har en ressourcebegrænsning. Det er jo der, det bliver et problem. Mm. Ikke? Er det ikke sjovt at have en grøn omstilling oveni? Ja, nu så kører du grøn omstilling oveni. Ikke? Er det ikke sjovt at have en gammel mand på 38 år på besøg? Jeg kender nogen af de aldrig, men jeg er glad for at høre det der, fordi det er jo sund fornuft det der, og jeg tror nu også på, at balladen er det med centralbanken, de vil jo gerne have ned med inflationen generelt, men det handler først og fremmest om at forhindre det der lønpris, fordi priserne er rykket, så er spørgsmålet om lønningerne, og derfor gælder det om at det skal nok lykkes, behøver ikke få mere lønforhold til, at vi løser problemet om et år, ikke? Men altså, du ser, når han går ud og fortæller om et år, vil renten ligge 5. Nej, kommer ind. Det tyder jo ikke på, at han, den er lidt lavere, men han tyder jo ikke på, at krigen er vundet om et år, vel? Nej. Der er altså, det er jo fedt, og Paul, alt det, du taler om nu. Jeg hører, at han siger lidt her i studiet mellem linjerne, at nej, at der bliver hele næste år bliver en krig mod inflation. Ja. Lige om lidt, så ringer jeg Mads Lundby op, så skal vi nemlig tale om noget helt andet. I mellemtiden, fordi så gemmer jeg lige 5 minutter til sidst i udsendelsen, så kan I to i mellemtiden tænke lidt over, hvad skal man så gøre med pengene næste år i 2023? Altså, hvor er de der lommer? Og så skal jeg lige høre, om der er ved at være hul igennem til Mads Lundby. Der er optaget. Han har nok travlt med den nye regering. Jeg kan forstå, at der er faktisk ved at komme nogle ministernavne på spil her. Ja, må jeg så stille, når du taler om krigsøkonomien? Hvad med Ukraine? Den dag, det bliver fred, hvis det er fred i morgen, Putin han falder død om, bliver båret væk, og soldaterne gider ikke slås med at gå hjem, og så er der fred, og så siger man, hvem skal betale for det her? Det må vi diskutere nogle år. Men hvad så? Hvordan ser du det? Altså, afslutningen af Ukraine, det er jo det vigtigste. Det er den vigtigste joker, vi har. Ja. Hvordan ser du det? Ja, det er en stor joker ud over Kina. Bliver det bare ved næste år, eller hvad? Hvor er vi hen? Får det ingen ind? Altså, det er virkelig et svært spørgsmål. Ja. Okay, så lad mig stille spørgsmål i stedet for. Hvad skal vi gøre? Der er 50.000 lyttere. Ja. I to kloge mennesker. Hvor skal man putte sine penge? Ja, jeg mener, hvor er lommerne? Jamen, jeg tror, det, du sidder og taler om, det er, at der er en downside risk nu, og lige nu skal du drosle lidt ned, det har jeg også selv gjort, fordi jeg faktisk er bange for, at lige pludselig begynder folk at forstå, at det her rentevæsen, det kan godt gå galt, og det gør også, at vi i Europa har en risiko på bankaktier, vil jeg sige. Jeg har selv et par stykker, jeg skal med her lige først i det nye år, hvis de lige kan stæves over, men, fordi jeg vil gerne beskattes til næste år af dem, men hvad hedder det, der skal du altså nok, jeg tror på den måde, der er også en risiko på europæiske bankaktier der. Men ellers så vil vi komme tilbage, og vi vil få en inflationsøkonomi, og jeg tror, at boomet for skibe er overstået, olien vil sætte sig lidt, og så er der en risiko på, at olieprisen ryger op som en prop, hvis Rusland går i udu og ikke kan eksportere. Det er min worst case til næste år. Men så kan det være ligegyldigt, hvem der køber den. Det er et spørgsmål bare, hvordan bliver det fordelt ud i verden? Kommer der noget ud, eller kommer der ikke noget ud? Og hvis det stopper, så ryger olieprisen, jeg ved ikke hvorhen, så skal vi op i $120-130, hvis det går helt galt. Men det skal man holde øje med, men du skal tilbage til en rigtig økonomi. Og jeg vil sige, investeringer, lastbiler for eksempel, det er et af områderne, hvor jeg mener... Men det er det samme tema, du snakker om, som du har satset på i 2022, ikke? Altså i år. Nej, fordi der i år jeg har jeg jo været på skibe og på olie, og jeg er gået ud af olie. Ja, okay. Og det kan godt være, at jeg skal tilbage til olie igen, men hvis der bliver chance for det, men indtil videre fiser den jo nedad, så hvad hedder det, men jeg tror, det er det andet, så skal du passe på finans. Jeg tror ikke, at finans bliver super duper, men altså, hvis der bliver fred i morgen i Ukraine, ved du hvad, så bliver det godt, men så kommer problemet, så får vi inflation. Fordi så skal vi alle sammen ud og fyre kassen af. Og hvis russerne stopper olien, fordi de skal tage en borgerkrig, og ikke kan være olie i 2 år, ja, så går olieprisen, som jeg sagde, helt af gurk. Så den der med, inflationen falder, hvis der bliver fred, nej, nej, nej. Så skal vi rigtig have inflation. Det bliver inflation 2. Hvad siger du, Peter? Saxo Bank, har I et par inspiration, I vil give videre til... Ja. Jamen, vi er stadigvæk, har stadig en kærlighed til råvaresektoren generelt. Meget på energi og inden for industrimetaller. Tror vi meget på kobber, stadig sådan forholdsvis positivt også på lithium og aluminium, nogle af de her ting, der skal bruges i forbindelse med den grønne omstilling og alle de her ting, men kobber i særdeleshed med den her elektrificering. Alt inden for energi, så det er, altså tror vi stadig på, at der er så meget altså statskapital, og der simpelthen kommer til at flyde og incitamenter. Så det vil sige, det er alt vedvarende energi, der kommer også til at være et boom stadigvæk i atomkraftværker, brændselceller, batteriteknologi, alle de her ting. Vi tror også på et comeback til cybersecurity næste år. Hvad angår finansaktier, så tror jeg faktisk, at i et strukturelt højere renter og inflationært miljø, så på den helt lange bane, tror jeg over sådan en økonomisk cyklus på en 7-8 år, der tror jeg faktisk, at finansaktier kommer ind i en helt anden momentum og bliver meget mere interessante. Hvis man sådan kigger på, hvad Danske Bank kunne forrente deres balance til før finanskrisen på normale rentemåler, og man så tager den balance, de har i dag og ganger igennem med et lignende renteniveau, jamen så snakker vi om, at de nærmest kan fordoble deres bundlinje over sådan en økonomisk cyklus efterhånden, som lånebogen bliver rullet på de nye renter. Ikke? Så jeg tror sådan på den helt lange bane, tror jeg, at finans har helt klart noget at skulle sige. Og så halvleder har fået rigtig meget tæv, men den teknologi er sindssygt hammerende vigtig for verdensøkonomien, og der er virkelig nogle gode tilbud. Jeg har altså et par opfyldende spørgsmål til dig, Peter. Ja. Men nu skal vi sige goddag og velkommen til Mads Lundby, cheføkonom i Cepos. Goddag. Mads, har du fået blodtrykket ned, efter du så regeringsgrundlaget i går? Ja, det har jeg. Men jeg må sige, at jeg overordnet set lagt op til nogle meget, meget store ambitioner på skatteområdet, arbejdsudbud med videre. Og jeg må sige, en af de store skuffelser i det, der er kommet frem, det er, at der ikke gøres noget ved aktieskatten. Det synes jeg er meget beklageligt, fordi at det er så vigtigt, at vi får sat en af verdens højeste aktieskatter på 42% markant ned. Det er jeg overrasket og skuffet over. Man skal huske på, at Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, havde et rigtig, rigtig godt forslag i valgkampen om at sænke aktieskatten fra 42% til 30%. Og jeg havde faktisk forventning om, at man ville komme et stykke regning, fordi Mette Frederiksen havde brug for Løkke i regeringen. Her synes jeg ikke, at han har brugt sin power til at få rykket aktieskatten ned. Jeg håber, at vi i løbet af valgperioden, jeg vil gøre alt for at presse på for det, for sænket aktieskatten, men det store åbne vindue, det lukkede i går med regeringsgrundlaget, fordi der var der fantastiske muligheder, som jeg havde regnet med, at Løkke ville udnytte. Hvad er vigtigst for dig, aktieskat eller topskat? Det er svært at sige. Det er to meget, meget skadelige skatter. Det er svært at vælge. Det er svært at vælge mellem. Men jeg vil være glad, hvis bare en af dem blev sænket hele vejen op. Så jeg synes omkring aktieskatten, altså der er jo mange problemstillinger her, ikke? Altså små og mellemstore virksomheder er afhængige af at få tilført aktiekapital meget ofte, når de skal ud og investere i nye maskiner og ny teknologi. Og der er en aktieskat på 42% simpelthen en bremse på kapitaltilførslen til de her små og mellemstore virksomheder. Og jeg har også bemærket mig, at der er relativt få børsnoteringer i øjeblikket i København, og jeg har også bemærket mig, at nogle af vores største vækstvirksomheder har valgt at flytte til London, New York, andre lande, når de skal børsnoteres. Og det kan der være mange grunde til, men det kunne jo være, at vi har en meget, meget høj aktieskat. Jeg synes, det er så ærgerligt, at der ikke bliver gjort noget ved det i regeringsgrundlaget. Men jeg håber, at det kan se i løbet af valgperioden, i og med at Løkke skrue sig op på det i valgkampen. Godt, så det er ikke for tid og evighed, du har lagt drømmen om at lave aktieskat? Det er noget, jeg vil sætte meget fokus på her den kommende tid og de kommende år. Fordi jeg mener, det er helt, helt afgørende at få sat ned. Og det er jo overkommeligt. Altså her, hvis nu vi sænker aktieskatten på 42-30%, så koster det 3 milliarder kroner på de offentlige finanser. Vi har et budget på 1.100 milliarder kroner. Vi har et kæmpe råd. Selv efter demografisk træk og forsvarsudgifter, så er der 12,5 milliarder kroner. Så hvis bare tog en tredjedel af det, så ud på en svensk aktieskat. Det bedste forslag, jeg har, det er at lave en flad aktie- og renteskat på 25%. Så når danske obligationsejere og aktieejere skal tænke over skat, så skal de ikke tænke, hvis bare kun et tal, 25%. Det koster ca. 2,5 milliarder kroner at komme og lave det, fordi vi også kutter lidt rentefradraget fra 33-25%. Godt, Mads. Det er dejligt at høre, at du... Ja, det er pragtfuldt. Du fortsætter kampen. Vi vil løbende følge, hvor langt du når med den kamp. Forhåbentlig meget, meget langt. Godt, vi skal tilbage til at tale lidt aktier, selvom skatten den er hammerende høj. Mads, tusind tak, fordi du lige gav dit besøg med her. Tak, jeg måtte være med. Godt. Det var lige en intermezzo. Jeg synes ikke, vi kunne lave... Nu er regeringen kommet, og regeringsgrundlaget er der. Men vi skal tilbage til aktierne. Peter Garnry, Camilla Elisabeth, ja. Hun reagerede lige åbenbart inde på Facebook, da du sagde noget om energi. Ja. Hvor er du henne på atomkraft? Investeringsmæssigt. Hvor er du positioneret der? Jamen, ja, jeg er positiv. Jeg har faktisk også selv lidt af min private formue sat i den retning. Altså, jeg synes, nogle af de bemærkninger, der er kommet fra Camigos direktør, som er det her Camigo? Store, Camigo er det her store kanadiske uranudvindingsmineselskab, som er nummer to i branchen efter det kazakhstanske statsejede selskab. Og Camigo har jo lige købt en teknologidivision, altså Westington Technologies, så de også leverer en mere vertikal forsyningskæde inden for atomenergi, altså både brændsel til kraftværkerne, men også den teknologi, der skal bruges til at bygge kraftværkerne. Og det, han har udtalt for nylig, det er jo, at der er giga-interesse nu, spirende, specielt i Østeuropa, men bredt set i Europa, og også uden for Europa rigtig mange steder. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her, det bliver, altså, der er ikke mange politikere heller i Danmark, der taler om det, men baseload, altså den energi, du kan skrue op for, når vinden ikke blæser og solen ikke er der. Det er den, der gør, at du har stabiliteten og de rigtig, rigtig lave priser på elmarkedet. Og lige nu med alle de her atomkraftværker, der er sat ud at spille i Frankrig, det er jo derfor, vi har de her store udfordringer lige nu i det europæiske elmarked. Så vi kommer ikke udenom, og med alle de her elbiler og luft til varme, altså hvis du bare køber en elbil, så fordobler du dit elektricitetsforbrug i en husholdning. Jeg tror, og nu har vi slet ikke snakket om det, jeg havde faktisk et håb på, at vi skulle snakke om Tesla i dag, faktisk, fordi... Gør det! Jamen det, nu. Ja, okay, men det interessante er jo med Tesla, jo, at de var jo mega, mega skråsikre for 3 måneder siden, at efterspørgselen på elbiler bare vil fortsætte. Og vi har faktisk skrevet om det meget, Saxo Bank, at vi troede faktisk, at efterspørgselen ville begynde at tage et hug på grund af de her høje elektricitetspriser. Og det er præcis det, en af Volkswagens direktører var ude at sige i går. De kan nu se faktisk en mærkbar forværring af efterspørgselen på elbiler i Europa på grund af de høje elpriser. Det er også det, man har set i Kina. USA er det eneste, hvor det ikke er tilfældet, fordi de har lavet den her Inflation Reduction Act, som giver en masse penge for at købe en elbil, ikke? Så hele pointen er, at den grønne omstilling og elektrificering kommer bare med enorme udfordringer, og vi skal have udvidet vores elnet så sindssygt meget, at atomkraft bliver nødt til at være en af de langsigtede løsninger. På den kort sigt kan jeg ikke se, hvordan vi kan få lave elpriser og øge elektricitetsproduktionen ved kun at lave havvindmøller og solceller. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave mere kul og gas, men med carbon capture, hvis man gerne vil have den grønne profil. Men din pointe omkring Tesla, det var, at... Min pointe med Tesla er faktisk, at efterspørgselen faktisk er kraftigt faldende, og priserne på batterier også er rigtig høje, så de bliver faktisk udfordret enormt meget. Tesla, det er derfor aktiekursen faldet 50% her på kort tid. De får nok svært ved at leve op til de vækstforventninger, der faktisk er indbygget i aktiekursen. Mm. Men er det ikke noget, man kunne forestille, at det ville vende, når man så udbygger sin energiinfrastruktur i løbet af de næste 3-4-5 år? Jo, hvis det går sådan, som du forudsiger der. Altså, jeg tror, at de strukturelle udfordringer, vi har i elektricitetsmarkedet, elmarkedet, er store, og det er noget, ikke noget, Tesla rigtig kan påvirke. Og alle de her luft-til-vand-varmepumper, de er jo en konkurrent til den elektricitet, som elbilerne også skal bruge. Og jeg tror, at det, der bliver problemet for Tesla, det er faktisk, at hvis efterspørgselen kommer til at gå nedad i en periode, eller bliver mindre i en periode, jamen det vil gøre faktisk, at konkurrenterne får lidt et pusterum til faktisk at indhente Tesla, som jo har haft den her position på markedet og sådan noget. Så sådan langsigtet set er det ikke sådan super godt, det der lige sker i øjeblikket for Tesla. Og så beder jeg mærke, at du sagde industrimetaller, blandt andet lithium og så videre, større efterspørgsel. Kover. Ja. Kover. Ja. Er det så mine aktier, du er ude i der? Ja, det er mine aktier. Ja. Ja. Fordi mine selskaber har den evne, at de kan blive ved med at levere rente-rente-effekt på deres, hvad kan sige, deres markedsværdi, selv med en flad prisudvikling i nogle år i kover. Ikke? Hvor hvis du investerer direkte i kover futures, eller et eller andet industrimetal future, så hvis kurven bliver på en bestemt måde, eller prisudviklingen ikke løber, så får du ikke noget afkast. Men mineselskaberne, de kan altså godt blive med at tjene penge, også selvom spotprisen på en råvare er uforandret. Ikke? Og vi taler de store Rio Tinto osv. osv. osv. Ja, men kover er lidt specielt, fordi der er meget få sådan det, vi kalder rendyrkede kover mineselskaber, hvor du har mere end 65% af omsætningen, der kommer kun fra kover. Der er kun 5-6 spillere i verden på det felt der. Og dem har du navne på? Vi har lavet et skriv i Saxo Bank, men det kan jo være, at vi kan sende det ud på Euroinvestor. Jeg kan love dig, at det ligger ud på Euroinvestor inden klokken 12 i dag. Okay. Ja, men altså. Er det okay? Ja, hvorfor ikke? Godt. Det gør vi. Jeg skal lige høre dig, Lav. Hvis jeg taler mine selskaber, så tænker du, hvad med du, F.L. Schmidt? Ja, ja, altså, han er jo helt klar med det. Ja, ja, kan man ikke bare gå ind på fondsbørsen? Jo. Jo, men F.L. Schmidt er jo, han leverer egentlig det der, og Kover er jo virkelig en af dem, der skal puttes penge i, ja, mm-hmm. Og har jo enormt høje priser, ikke? På kilo. Jeg kan bare regne kilopris nu, I skal tage, og så prøver vi ud, hvad der er kilo, det er jo helt vildt. Mm. Ja. Så det er meget af S-togene kører, at de ikke begynder at rive dem ned endnu. Det kommer jo. Det gjorde det jo, de stjal jo ledet. Ja, det er rigtigt. Og det kommer igen. Og jeg kan bare lige sige til lytterne, at du har stået og nikket lidt det er fuldstændig rigtigt, og det er de der store Antofagasta og de der, ja, det er det. Men det er jo den lange. Det er en helt lang, den der. Ja. Vi når nemlig ikke mere i dag. Jeg vil gerne sige tusind tak til Anne Bruun fra Finanstilsynet, Mads Lundby, og her i studiet til Peter Granry, ja. Saxo Bank. Tak. Og til vores alle sammen, Lav Svendsen, og ude i teknikken, der sidder Daniel og har holdt styr på klokken og tasterne. Det var Millionærklubben for i dag. Tak fordi I lyttede med.